नचानुष्ठीन पारिव्राज्येन स्तुति उपपद्यत है। चार कर रहे थे ना दोनों वाक्यों को, स्तुति परक मान लो दोनों ही अर्थवाद है, परिवर्तन से लेकर परिवर्तन तक, फिर उसके बाद दुषाचरण चरण तक दो भाग में जो विभक्त करके विचार चल रहा था, तो सब दोनों को अर्थवाद मानो पूर्व पक्ष का विचार। अब उसके खंडन करने का अनेक हेतु पूर्व में दे चुके हैं और आगे भी दे रहे हैं। एक और हेतु, अनुष्ठेय पदार्थ को आप स्तुति परक नहीं ले सकते, यदि ऐसा करोगे तो सारी विधियां उच्छेद हो जाएंगी। दस प्रणमासभ्यम का या वायुर्व्यम जो आपका का श्वेतम आलभेत, तो वायव्य वायव्यम श्वेतम आलभेत, ये विधि भी क्या है अभ्यम का, ये भी अर्थवाद है, मान लोगे? उस अर्थवाद के लिए अर्थवाद आ गया, ऐसा वो मान नहीं सकता है, ये मान सकता। तो हम भी कहेंगे अब हमने पारिव्राज्य को अनुष्ठेय पदार्थ सिद्ध कर दिया है, अतः वो अर्थवाद नहीं हो। यदि पारिव्राज्य अनुष्ठेयम अपि सत् अन्य सूत्रार्थम स्यात् तर्हि दर्शप्रमासादिनम अपि अनुष्ठेयानां सूत्रार्थता स्यात्। यदि कहोगे पारिव्राज्य भले ही अनुष्ठेय पदार्थ है, फिर भी वो अन्य सूत्र के लिए ही है, फिर तो हम भी कहेंगे आपका दर्शप्रमास आदि जो विधि वाक्य है वो अनुष्ठेय पदार्थ का कथन करने के बावजूद वो अन्य सूत्रार्थ मान लूंगा। न चान्य कर्तव्यता एकस्मात विषय निर्ज्ञाता ये तो यह स्तुत्यर्थो भवे। और दूसरी बात, अन्यत्र कर्तव्यता एकस्मात, इससे अन्यत्र कोई दूसरा कर्तव्य करके ज्ञात होता, यानी अन्यत्र स्वतंत्र विधि होता, फिर यह कहे होते दोबारा, तब हम कह सकते हैं यह अनुष्ठेय पदार्थ होता वह क्यों अन्यत्र उसका विधि उपलब्ध है। जैसे दर्शन पूर्ण मासाभ्याम में जेता इतना ही कह दो, ये हो गया विधि हो गया, फिर दर्श पूर्णमासाभ्यम स्वर्ग गांव यजेता में हम विधि नहीं मानते उसको, भले वहां भी दर्श पूर्णमासाभ्यम में यजेता भी है, लेकिन स्वर्ग काम आने से फल स्वामी संबंध बोध के भीतर अधिकार विधि कहा उसको, वह कर्म के स्वरूप बोध विधि उत्पत्ति विधि नहीं माना। उसी में क्या इस उत्पत्ति विधि का समर्थक व अधिकार विधि स्वर्ग प्रदाय का त्वेंद दर्श पूर्ण याग का स्तुति कर दिया, फिर वो वाक्य क्या हो गया? अनुष्ठेय का बोधक होता हुआ भी स्थितिपरक हो सकता है, कि अनुष्ठेय पदार्थ पृथक वाक्य से प्राप्त है, लेकिन वैसे यहां नहीं हो सकता है। कहीं अन्यत्र जो है परिव्रजन का विधि हो और फिर यहां प्रशंसा दोनों कथन करता हो, ऐसा नहीं है। अन्यत्र कर्तव्यता एतस्माद वाक्याद अन्यत्र कर्तव्यता यहा विषयाद न निर्ज्ञाता इस वाक्य का विषय से अन्यत्र कहीं भी इस पारिव्राज्य कर्तव्यता निर्ज्ञात में समय निश्चित नहीं है, यथा जिसके आधार पर आप यहां पर इस वाक्य में स्तुत्यर्थ को स्वीकार करें। यदि पुनः क्वचित विधि परिकल्पित पारिव्राज्य से स यही वह मुख्यो नान्यत्र संभव थी। यदि आप कहोगे कहीं न कहीं हम विधि की स्वीकार कल्पना करेंगे, तो कहीं न कहीं करने क्यों जाओगे भाई, यही मान लो ना। पारिव्राज्यस्य क्वचित विधि ही, क्वचित मने कहीं न कहीं हम विधि हम परिकल्पना करेंगे, यदि ऐसा ही है फिर तो सविधि यही वह मुख्य नान्यत्र संभवति, वह पारिव्राज्य का संबंधी विधि इसी वाक्य मुख्य विधि मान लो, अन्यत्र कल्पना करने की जरूरत नहीं है, नान्यत्र संभवति। अन्यत्र मने कर्म प्रक्रिया, पूर्व पक्ष का जो विषय था ना, अन्यत्र का मतलब वहां वो चाहता है कर्म कांड आदि में मान लो सन्यास का विधि है, और यहां पर उसके इसलिए स्तुति मानो परिषद में, लेकिन ये भी संभव नहीं था। कर्माधिकार में त्याग का विधि दोनों कैसे होगा? कर्माधिकार में तो ग्रहण का विधि होता है, त्याग का विधि नहीं है, कि कर्म और सन्यास दोनों परस्पर विरुद्ध तत्व के नाते कर्माधिकार में सन्यास की विधि हो ही नहीं सकती है। कर्माधिकार में संन्यास का विधि इसे नहीं हो सकता ना, क्यों कर्म का विरुद्ध है वो, तो कर्म को त्यागने की बात कह रहा है और कर्माधिकार में कैसे पाठ होगा? कर्म करो ऐसा कहने में कर्म न करो का विधान नहीं हो सकता है, इसलिए असंभव है कर्माधिकार में संन्यास और त्याग विधि का प्रतिपादन करना, और इससे भिन्न स्थलों में आप कहीं जानना इच्छा हो तो नहीं हो सकता, तो यहीं पर उपलब्ध है तो यही मान लीजिए उसको। तो उसने कहा था लेकिन ऐसा करो फिर, ये अनधिकृत लोगों के लिए कथन है। जो लंगड़े लूले पुंगड़े होते हैं और जो शूद्र होता इत्यादि, तो उनको संन्यास कर दो। जिसको कर्म में उपासना में अधिकार नहीं है ऐसे जो, और जो गृहस्थी में चला गया ब्रह्मचारी है या गृहस्थी में गया हुआ गृहस्थ आदमी है, चवानप्रस्थी है, इन लोगों को भी हो सकता है जो कर्म में अधिकृत नहीं है। कर्माधिकृत वो होगा ना जो जात पुत्र है, कृष्ण केश है, और गृहस्थी में गया लेकिन जात पुत्र हुआ नहीं, कृष्ण केश से पहले परित पे केश पुत्र हो जाए तो फायदा क्या, तभी वो कर्माधिकारी नहीं है, वो भी कर्माधिकारी नहीं है। तो ऐसे लोगों को भी ये संन्यास है। पूर्व पक्ष शूद्रों के लिए है संन्यास, है ना, लंगड़े लूल है, इन लोगों के लिए संन्यास है, स्त्रियों के लिए संन्यास, क्योंकि वो भी कर्माधिकारी नहीं है, वेदाधिकार है ना उनको, जिनको वेदाधिकार नहीं है कर्माधिकार नहीं है, वो सब संन्यास के अधिकारी है। यथा जुना अखाड़ा देख लो, ज्यादा 90% तो यही मिलते हैं वहां पर। तब कहते हैं उसका भी जवाब देता है, ऐसे नहीं कह सकते। यद्यपि अनधिकृत विषय पारिव्राज्यम परिकल्पित है, अनधिकृत विषय में ही पारिव्राज्य की जो पूर्व पक्ष कल्पना करता हो वो उचित नहीं, क्योंकि तत्र वृक्षाद्य आरोहण आद्यपि पारिव्राज्य कल्पित। फिर कौन है, पहाड़ चढ़ना, पेड़ चढ़ना, ये भी विधि कर दो। जो जो कर्माधिकारी नहीं है उन लोगों का काम है कपड़ा धोना, ये सब काम करना, बाकी धंधा करना, उनकी विधि माननी पड़ेगी फिर। तो इसका तो प्रतिबंधी जवाब, इन्हीं का क्या है, प्रतिबंधी जवाब। यदि ऐसा कहो तो ऐसा भी आरोप आ जाएगा, फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। जो कर्माधिकार है वो कर्माधिकार का कर्म का अनुष्ठान करते रहेंगे, जो कर्माधिकारी नहीं है वो बाकी सब काम करेंगे। ये व्यवस्था बने हुए, ये व्यवस्था भी नहीं मानना चाहेंगे, क्योंकि अलग जात पात है ना। कपड़ा धोने वाला धोबी जात अलग है, जो कर्माधिकार नहीं वो ब्राह्मण धोबी का काम करेगा। जो कर्म अनधिकृत हो गया ब्राह्मण क्या करेंगे, लड़की लड़की लड़की आज डिजन हो गई, इधर बाल सफेद हो गया, तब एक लड़का हुआ, अब अग्नि आगन कर नहीं सकता बेचारा, हो इसको फिर धोबी बना दो, चमार बना दो उसको, मान लेंगे। जो कर्म में अधिकृत नहीं है वो जूता चप्पल बनावे, जो कर्म में अधिकृत नहीं है वो धोबी बन जाए, भंगी बन जाए, जैसे वो नहीं हो सकता तो ये भी नहीं हो सकता। जो कर्म में अधिकृत नहीं सन्यासी हो जाए, सबके सब लंगड़े लूले, ये अर्थ नहीं हो सकता। ये प्रतिबंधी जवाब दिया गया, कर्तव्यत्व अनिर्ज्ञात तत्व विशेषार्थ, क्योंकि यह कर्तव्य और यह अकर्तव्य करके उन लोगों के लिए कुछ भी विशेष निर्णय है ही नहीं। जो कर्म में अनधिकृत है उनमें कर्तव्यत्व और अकर्तव्यत्व कुछ भी ज्ञात नहीं है। इसलिए आप जब अपनी मर्जी से आप अन्वय कर दे रहे हो, जो कर्म अनधिकृत है उनको संन्यास का अधिकार है, फिर हम भी कहेंगे जो कर्म चमार भंगी वगैरह बन जाना चाहिए उनको, अर्थ लगाया जा सकता है। ये समस्या कर्तव्यत्व न अनिर्ज्ञात रूपी हेतु समान है, तस्मात स्तुतित्व गंधोप्यत्र न शक्य कल्पयितुम। इसे इस परिवर्जन विधि वाक्य में स्तुतित्व का लेश मात्र भी कल्पना करने का कोई आधार नहीं रह गया। यदि अयम आत्मा लोकश्यत है, फिर वापस लौटते हैं प्रासंगिक शास्त्रार्थ को समाप्त करके, सार्थवाद पारिव्राज्य की व्याख्या कर दिया, अब कहते हैं सहेश इत्यादि का आगे की वाक्य की व्याख्या करने के लिए आरंभ करते हैं। यदि अयम आत्मा लोकेशत किमर्थम तक प्राप्त साधन तुर कर्माण ये नारभेरन किम पारिव्राज्य किम पारिव्राज्य नहीं दी अत्रोच्चते। पूर्व पक्षी कहते ठीक है, ये आत्मा सब प्रकाश आत्मा ही हम सबके द्वारा इष्ट है, फिर इस आत्मा की प्राप्ति के लिए आत्म प्राप्ति का साधन रूपेण भी कर्मों का ही केवल आप अनुष्ठान क्यों नहीं करते हो, क्या जरूरत है संन्यास वगैरह की। लोग यही कहते ना, जन का अनुष्ठान लेकर के क्या जरूरत है सन्यासी होने का, जब गृहस्थी में रहते हुए मोक्ष हो सकता है, जनकारी का जैसे हो गया उसी प्रकार सबका सबका हो सकता है, तो सबको गृहस्थी बन जाना चाहिए, क्या जरूरत संन्यास लेने। और कई गृहस्थी तो अपने आप को मुक्त मानते जनकवत, हम मुक्तोस्मी वेदांत विज्ञात उत्पाद जनकाधिवत, क्या करोगे, उनका अनुमान भी ठीक है, निश्चय कैसे करोगे तुम अनिर्ज्ञात ब्रह्म हो, निर्ज्ञात ब्रह्म नहीं हो तो कैसे निर्णय करोगे ना? आप ये तो नहीं अनुमान के तुम अब्रह्म ये तो नहीं बोल सकते, तो तुम से आप ही का वाक्य बिगड़ जाएगा। इसे कहते अहम ब्रह्म निर्ज्ञात ब्रह्म तत्त्वात्, निर्ज्ञात ब्रह्म वाला मैं हूं इसलिए मैं ब्रह्म। जनकादिवत गृहस्थी बोल रहा और राग द्वेष सब है, त्याग नाम की चीज नहीं, मोह ममता है, लोभ है, सब है, सारा कचड़ा है। अब यहां तो आपको अनुमान करना पड़ेगा तुम अब्रह्म कहोगे। कहते तुम ब्रह्म तथापि न ब्रह्म, यही कहना पड़ेगा ना, तम ब्रह्मोपि सन अब्रह्म एव कथम अनिर्ज्ञात ब्रह्मत्व। अश्वादिवत पश्वादिवत विशेष आप पश्वादिवत दृष्टांत बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ब्रह्म सूत्र में कहा गया पश्वादि विषय विशेषा, इतना बढ़िया हेतु को क्यों छोड़ना, पश्वादि विषय विशेषा वो घबराएगा फिर, ऐसे कैसे आपने कह दिया, तब कहेंगे तम पशु रागादि मत्वा अश्वत्। तो यही कहना पड़ा गृहस्थी से, उसके अनुमान को तोड़ने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। आप तो सीधे नहीं करते, तुम अब्रह्म तो सिद्ध नहीं कर सकते, इसे कहना पड़े तुम ब्रह्म अपि सन अब्रह्म एव, ये अनुमान करना पड़ेगा अज्ञानीवत, और कोई रास्ता है नहीं पशुवत। तो इसीलिए ना ये जो गड़बड़ी लोग करते हैं ना, उसका जवाब इसलिए देने के लिए आरंभ होता है, कहते भाई गृहस्थी में रहो तो भी तो आत्मज्ञान हो सकता है, कर्मकांड करते रहो, सब लोग लाग द्वेष में पड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं, सब करो। अत्रोच्चते जवाब देते ऐसे मत कहो, अस्य आत्मलोक से कर्म असंबंधा, ये जो आत्मरूपी लोग है इस कर्म से कोई साध्य साधन भाव संबंध भी नहीं है। यम आत्मानि छंद प्रव्रजेयो स आत्मा साधनत्वेन फलत्वेन च उत्पाद्यत्वादि प्रकाराणाम अन्यतमत्वेनापि कर्मभिः न संबध्यते। जो आत्मा को आप अपनी इच्छा का विषय बना करके प्रव्रजन कर रहे हैं, वह आत्मा साधनत्वेन भी कर्म संबंधी नहीं हो सकता, फलत्वेन भी कर्म संबंधी नहीं हो सकता। माने आत्मा न तो कर्म का साधन है न कर्म का साध्य, कि जो उत्पाद्यत्वादि उत्पाद्य तो विचारी है, उत्पाद्य प्राप्य आप्य संस्कारी है ना, विकारी है, उत्पाद्य विकार्य आप्य तो प्राप्य की चीज है संस्कारी, यही चार प्रकार के अलावा कोई है नहीं। इसलिए उत्पाद्यत्वादि प्रकाराणाम अन्यतमत्वेनापि, इनमें से किसी भी एक रूप से क्रिया के माध्यम से भी कर्म भी न संबंधते आत्मा, कर्म के साथ उस आत्मा के साधन के रूपेण या फल रूपेण संबंध करना संभव नहीं। तस्मात् शेष नित्य नित्य आत्मा अग्रियो नहीं गृहित इत्यादि लक्षण, इसलिए उस आत्मा का लक्षण बताया पूर्व में नित्य नित्य के द्वारा, अग्रियो नहीं गृहित इत्यादि के द्वारा आत्मा का लक्षण बताया गया था। यस्मादेव लक्षण आत्मा कर्मफल साधन साधन असंबंधी, यस्माद् एवं लक्षण आत्मा कर्म फल साधन असंबंधी सर्व संसार धर्म विलक्षणो अशनाद्यतीतो अस्थूला धर्मवान अजो अजरो अमरो अमृतो अभय सैंदव घनव विज्ञान स्वभाव स्वयं ज्योति एक अद्वैव पूर्व अनपूर्व अनंतरो बाह्य इत्येतद् आगमतः तर्कतश्च स्थापितं विशेषतश्चैह जनकयाज्ञवल्क्य संवादे अस्मिन् तस्मात् एवं लक्षण आत्मनि एवं लक्षणे आत्मनि विदित आत्मत्वेन नैव कर्मारोपपद्यते। बहुत लंबा वाक्य प्रयोग कर दिए। तस्मादेश नीति यस्माद् एवं, जिसलिए ऐसा है वह नेति नेतर बोध्ये अग्र अग्रह्य न गृह्यते, इसलिए ही एवं लक्षण आत्मा एतादृश लक्षणों वाला आत्मा, कैसे लक्षणों वाला आत्मा, वह कर्म फल साधन असंबंधी कर्म के साथ फलत्वेन या साधनत्वेन असंबंधी है वो आत्मा। सर्व क्यों असंबंधी हो रहा है, क्योंकि वह सर्व संसार धर्म विलक्षण हो, जो कुछ भी संसार का धर्म है वह चार कोटि में आता है, उन चारों कोटियों से विलक्षण है। अशनयाद्यतीतो भूख प्यास सर्वधर्म से अतीत है, अस्थूल मनन इत्यादि धर्म वाला है वो, अज है, अजन्मा है, अजर है वार्धक्य से रहित है, परिणाम से रहित है, अमर है इसलिए मरण धर्म से रहित है, अतएव अमृत है, अभय है, सैंदव घनवत विज्ञानिक रसस्वाव, सैंदव घन के समान वह विज्ञानिक रस वाला है। एक रस स्वभाव वाला होने से वह स्वयं ज्योति भी है, एक एव अद्वयो, एक का एव और अद्वय तीनों शब्द आ गया, एक में अद्वितीय, अपूर्व अनपरो अनंतर बाह्य, वह अपूर्व है, वह अपूर्व ने पूर्व रहित है, अगर कार्य है, कार्य नहीं है, अनंतरो माने वह कारण भी नहीं है, कार्य नहीं है वो कारण भी नहीं है, अबाई हो और न भीतर हो न बाहर है, अपूर्व अनंतर कार्य कारण भाव से रहित, अनंतर बाह्य स्थूल सूक्ष्म भेसरी रहित, इत्यतः आगमतः तर्कतस्य स्थापितम्। यहाँ पर आपने देखा आगम प्रधान तीसरा ब्राह्मण, चौथा ब्राह्मण तर्क प्रधान था ना, इसे आगमत और तर्कतः स्थापना कर दिया है यहाँ पर। और विशेषतश्च यह जनक याज्ञवल्क्य संवाद है, पूर्व में भी प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय में विचार हो चुका है आगमत तर्कतः, लेकिन विशेष रूप यहाँ जनक याज्ञवल्क्य संवाद में यह बात स्थापित कर दिया गया। तस्माद एवं लक्षण एवं लक्षण आत्मनिविदिते, और ये लक्षण वाले इस आत्मा को आत्म रूपेण जब आपने जान लिया, नैव कर्म आरंभ पोते, और वह व्यक्ति कर्म आरंभ करें यह तो हो नहीं सकता। तस्माद आत्मा निर्विशेष, इसलिए आत्मा निर्विशेष स्वरूप, निरुक्त आत्मलोकस्य कर्म विर अत्यंतम असंबंधा देव निर्विशेषो यम ब्रह्म आत्मा, स नहीं चक्षुष्मान पति प्रवृत्त अहनी कूपे कंटे के पतती, कोई चक्षुष्मान है और मार्ग में चल रहा है और चलता हुआ एकदम आगे दिन दहाड़े में वो भी कुआं में गिर जाए, कंटक जाल में फंस जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? या तो मानना पड़ेगा वो पागल है, या तो मानना पड़ेगा अन्यत्र मनो भुवन, इसका मन कहीं और फंसा पड़ा था, यहाँ पैर चल रहा था और ध्यान नहीं रहा कहाँ चल रहा हूँ, किस दिशा में जा रहा हूँ, क्या हुआ, गड्ढे में गिर गया। यदि मन यही है, सब कुछ यही है और मार्ग को देख के सही ढंग से चल रहा हो, वो गड्ढे में कभी गिर नहीं सकता, ठोकर कभी खा नहीं सकता है। इसलिए कहते हैं अहनी कूपे कंट के वा नहीं पतती, तद्गत यहाँ पर भी जो आत्मा का अनुभव कर लिया, जो स्वयं प्रकाश अहनी मैंने स्वयं प्रकाश रूप में विद्यमान है और ज्ञान भी चक्षु प्राप्त है और वे संसार मार्ग में चलता हुआ प्राण कर्म साथ चलते हुए गलत कर्म करेगा, कर्मों में फंस जाएगा, कर्म जाल में, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कूपे कंठ के वा नहीं पतते, क्योंकि कृष्ण से जो कर्म फल से विद्या फले अंतर्भावा, क्योंकि जो है ये जो संप्रतोदक स्थान वाला है ना, ये गीताजी में जो कही गई है, यह संपूर्ण कर्म फल का जो है अंतर्भाव ज्ञान के फल में चला जाता है। नच अयत्न प्राप्ते वस्तुनि विद्वान यत्न मातिष्ठति, और दूसरी बात जो अयत्न की तरफ प्राप्त वस्तु के प्राप्त करने के लिए कोई विद्वान यत्न करेगा नहीं, ये तो उसमें होगा ना जिसमें जो यत्न साध्य होगा, यत्न साध्य पदार्थों के लिए यत्न करेंगे, यत्न साध्य अंतकरण शुद्धि अविद्या की निवृत्ति, उसके लिए हमारा यत्न होगा, आत्मा की प्राप्ति के लिए कोई यत्न की अपेक्षा ही नहीं है। अंके चिन्ह मधु विद्ये विन्देत किमर्थम पर्वतम व्रजेत इष्टस्यार्थ से संप्राप्त हो को विद्वान यत्न आचरे, अंके मधु न्याय लागू कर दिया, अंके चेत मधु विन्देत, अंक का कहते हैं आपके आंगन को, जो घर के वरांडा हिस्सा होता है बाहर होता है, ओपन एरिया आपके कंपाउंड के भीतर, अपने कंपाउंड के भीतर है लेकिन मकान कवर्ड एरिया से बाहर है, अपने बगीचा आदि जैसे आंगन हो उसको आंगन बोलते हैं हिंदी, वहां आपके जो कोई पेड़ है, आम का पेड़, कटहल का पेड़, कोई पेड़ लगा रखे हो, अमरूद का पेड़, कोई पेड़ है नहीं, और उसमें ही लग गया है मधुमक्खी का छत्ता, आप रोज देख भी रहे हैं और समय का इंतजार कर रहे हैं कि अमावस्या में उड़ जाएंगे, उसे पहले आपको निकालना है, अब जान भी रहे हैं और फिर अचानक घर में जरूरत पड़ गया तो आप चलेंगे पहाड़ पे शहद निकालने के लिए, जिसके घर के आंगन में हो, और वो क्यों जाएगा जंगल में, क्यों प्रयत्न करेगा अनावश्यक। उसी प्रकार जब हमारे हृदय में ही आत्मा है तो हम क्यों इधर उधर भटके कर्म कांड के चक्करों में, आत्मा तो अपने ही अंदर है, क्यों भाई जगत के अधीन हो जाए, कर्माधीन हो जाए, उपासनाधीन हो जाए, तो भाई है ना, पर्वतवत है तो संसार, और उसमें है आपका जो है कर्मकांड और उपासना रूपी जो मधुमक्खी का छत्ता, उसके पीछे हम क्यों भागे जब अपने ही भीतर विद्यमान है। इष्टस्यार्थ से संप्राप्त, इष्ट की संप्राप्ति होने पर को विद्वान इतर आचार्य, कौन विद्वान है जो इतर को करेगा, कभी नहीं कर सकता। सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, गीता जी में कहा है समस्त कर्मों का समस्त फल जो है ना एक ज्ञान में विलीन हो जाता है, क्योंकि उसी में ही कर्म फल परिकल्पित है। यदि गीता से पिचा ये तो शिव परमांस ब्रह्मित प्राप्यस्य अन्यानि भूतानि मात्रम उपजिमति इत्युक्तम्। पहले आनंद विमान से विचार आ चुका है, यहाँ पर भी तैत्री में विचार हो चुका है। एकस्य परमांस परमानंद जो आनंद स्वरूप है ब्रह्म का ही, ब्रह्मवित्त के द्वारा प्राप्य भूत जो ब्रह्मानंद परमानंद है, उसका अन्यानि भूतानि मात्रम उपजिमति, एक बिंदु मात्र को उपभोग करते हैं, यह बात कह दिया गया। अतो ब्रह्म विदाम न कर्मारंभ, इसलिए ब्रह्मवित्तों के लिए कर्मारंभ की अपेक्षा नहीं है। और भी हेतु यस्मात् सर्वेशना विनिवृत्ता सयेश नीति नीति इत्यादि, जिसलिए वह सर्व ऐशाओं से विनिवृत्त हो चुका है, इसलिए वह व्यक्ति इन चीजों की अपेक्षा ही नहीं है। सयेश नेति आत्मनम आत्मत्र उपगम्य, इसलिए वह यह जो ब्राह्मण है वो क्या करता है, वो इस आत्मा को अनुभव करके ऐसा विनिवृत्त हो हेतु मेष, क्योंकि कैसे विनिवृत्त हो गया था ब्राह्मण, एष नेति नेति आत्मानम, नेति नेति आदि वाक्य का चिंतन करके आत्मा को अपनी आत्मा से ही भिन्नत्व ग्रहण नहीं करता, आत्मत्वगम्य वो मई हूं ऐसा जान करके तद रूपेण वर्तते, तद रूप से स्थित हो जाता है। तस्मात एतम एवं विदम नेति नीति आत्मभूतस्य भूतम उह एव एते वक्षमाणे न तरतो न प्राप्यते युक्तमेव वाक्यशेष। इसलिए सैष नेति नीति आत्मभूतम उह एव एते उह इदनबे ही यहां वाक्य मंत्र में एदार्श ब्रह्मवित्ता को यथोक्त आत्मवित्ता को जो कि नेति निधि इत्यादि के द्वारा जान लिया अपने आत्मस्वरूप को निश्चित रूपेण, वो वितर्क में था फिर ह एवं दृढ़ ने उसको काट के निश्चय कर दिया, इसे कोई संशय ही नहीं हो सकता कि वक्षमान जो पुण्य पाप आदि हैं न तरतो न प्राप्तो, इस विद्वान के पास फटक नहीं सकते हैं, वो पहुंच ही नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, इति युक्तमेव इति वाक्य शेष, यहाँ जोड़ लेना पड़ेगा इति युक्तमेव, कान ही मंत्र में ग्रहण कर लेना वाक्य शेष, इसको कहते जोड़ लेना पड़ता है। केते इत्युच्यते, वे तो कौन है जिनको तर जाता है, अर्थात जो जो उसे प्राप्त करते नहीं वो इनसे तर गया, इसलिए उनको प्राप्त नहीं कर सकते। इसे तरती का दोनों तरफ अल्टन है, जब ये वहां जाते हैं तो नहीं ग्रहण करें, नहीं पकड़ेंगे अर्थ होगा, जब वहां तेरे आत्मा की अर्थ घटाओगे वो इन दोनों को तर गया, वहां तरण का अर्थ तरना ही होगा, तरती का अर्थ या दो जगह प्राप्ति करेंगे और एक जगह तरण अर्थ करेंगे, देख आ रहा है। अतो अस्मात् निमित्ता शरीर धारणादि हेतु पापम अपुण्यम कर्म अकर्मम कृतवान अस्मि कष्टं कलुम वृत्तम अनेन पापेन कर्मणा अहम नरकं प्रतिपत्ये, योयम पश्चात पापम कर्म कृतवद परिताप स एनम नेति नेति आत्मभूतम न तरति न प्राप्नोति। जिसलिए एतस्मात् निमित्ता अस्मा निमित्ता देव, इसी निमित्त से शरीर धारणादि हेतु शरीर का धारणादि के कारणीभूत वह चिंतन नहीं करता, जैसे कोई अज्ञानी सोचता है पापम अपुण्यम कर्म, मैंने अपुण्य कर्म अकर्म कर दिया है, इसलिए कृतवान अस्मि कष्टं कलो अकरम ने कृतवान से मैंने कर दिया है, इसे कष्टं कलो मम वृत्तम निश्चित रूपेण मेरे लिए बहुत भारी कष्ट मिलने वाला है। आचरणम चरितम मया अतः महाकष्ट जनक महान कष्ट का जनक मेरे द्वारा आचरण कर दिया गया कर्म इसे अनिन पापेन कर्मणा अमुक पाप कर्म के द्वारा मैं नरक को जाऊंगा। इति योयम पश्चात जो इस तरह कर्म करने के बाद में पाप का चिंतन करके पापम कर्म कृतवत परिताप पाप कर्म किए वाले पुरुष के अंदर परिताप होता है। स तारस परिताप जो है ना एनम इस आत्मवित्तान कौन नेति नेति इस प्रकार आत्मभूत अनुभव कर लिया जो तम न तरंतरती उसको स्पर्श नहीं करते न प्राप्त होते तथा अतः कल्याण विशेष सातवें टिप्पणी स्पष्ट है प्राप्त न तरत में न प्राप्त तो पूरे भाषकर में न तरत कर दिया क्या न प्राप्त थी कह दिया था ना उसी के आधार पर लेना यहां पर। अतो अहम अस्य फलम सुखम इसी प्रकार से क्या है तथा अतः कल्याणम फल विषय का कामात निमित्ताद यज्ञ दानाद लक्षण पुण्यम शोभनम कर कृतवान अस्मी ये भी नहीं सोचेगा वो एकादश विचार से आनंद हर्ष है वो भी उसको स्पर्श नहीं करेगा। कर्मजन्य हर्ष भी स्पर्श नहीं करता कर्मजन्य जो है दुख भी स्पर्श नहीं करता। मैंने एक अर्ष कल्याण कर्म कर दिया कल्याणम फल विषय कामान कामात निमित्ता फल विषय कामना का निमित्त से मैंने यह कल्याण कर कर्म कर दिया यज्ञ कर दिया दान कर दिया तप कर दिया व्रत कर दिया इत्यादि लक्षणम पुण्यम शोभनम कर्म इत्य शोभन कर्म पुण्य कर्मों को कृतवान असि मैंने किया है। अतो अहम अस्य फलम सुखम अभोक्ष उपभोक्ष इसलिए मैं एतादृश कर्म का फल जो सुख है उसको उपभोग करूंगा। देहांतरे कहा भी देहांतर में जाकर जरूर उपभोग करूंगा। इति एशोपि हर्ष यह जो हर्ष है वह भी तम न तरती उस आत्मवेत्ता जो नित्य नित्य आत्मभूत अनुभव कर लिया उस विद्वान सम न तरती न प्राप्त न स्पृशति न प्राप्त होती। उभे उह एव एष ब्रह्मविद एते कर्मणि तरति पुण्य पाप लक्षणे या तरति गर्थ अतिक्रम क्योंकि आपको ऐसा हो गया कर्ता जो ब्रह्मविद क्या है कर्ता हो गया अब तक वो कर्म था इसलिए कह दिया उसको पुण्य पाप पकड़ नहीं सकते पुण्य पाप उसे प्राप्त नहीं कर सकते उसे स्पर्श नहीं कर सकते ऐसा करते वहां पुण्य पाप कर्ता थे और आत्मा जो विद्वान वो कर्म कोटि में था और उल्टा कर दिया उभे उहे व एशा एवे कर्म ऐसा हो गया ब्रह्मवित वो कर्ता हो गया। अब कहेंगे सर ये जो कर्ता ब्रह्मवित है वो ये पाप रूपी कर्मों को कर जाता है अतिक्रमण कर जाता है या अर्थ ही करना अतिक्रमण प्राप्त होता है ऐसा अर्थ नहीं करना यहाँ एते कर्मणी तरति पुण्य पाप लक्षण नीचे से टिप्पणी स्पष्ट ज्ञान में अतिक्रामति कर्म हेतु अविद्या विद्या बाधा कर्म के कारण होता विद्या को विद्या के द्वारा बाध कर दिया गया है अतः वो इन दोनों को तर गया। एवं ब्रह्मविद संन्यासिनः उभे कर्मणि शीयेते पूर्व जन्म निकृते ये ते यह जन्म कृते ये ते च अपूर्वे च न आरभ्येते। इसलिए ब्रह्मवित्ता संन्यासी ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो बार बार सिद्धांत शंका होते रहते लोगों को वो आ गया यहाँ पर। उभे कर्मणि क्षीयेते दोनों प्रकार कर्म क्षय हुआ संस्कार विलक्षण कर दे रहे हैं देखिए अभी पुण्य पाप तो क्षय हो ही गया स्पर्श नहीं करते बोल दिया है उसे कहते कौन से इसलिए दो पूर्व जन्म नहीं करते ये पूर्व अनेको जन्म करके जो संचिता माल डाल वो सारा फिक्स्ड डिपॉजिट उड़ गया बैंक ही बंद हो गया क्या करोगे न फिक्स्ड डिपॉजिट है न एसबी अकाउंट है न करंट अकाउंट सारे अकाउंट स्वाहा है ना यहाँ भी बैंक बंद हो गया ना संसार भी बैंक ही बंद हो जाएगा तो क्या करेगा इधर से कहते पूर्व जन्म नहीं करते ये थे और यह जन्म नहीं करते ये एसबी अकाउंट है ना ये करंट अकाउंट चल रहा है जो ये भी गया और आगे जो होने वाला ये च अपूर्वे न आरभ्येते अपूर्वे च न आरभ्येते और कोई नया कर्म करेगा भी नहीं अब शेष जीवन मुक्त हो गया ना जिस क्षण अनुभव कर लिया उसके बाद वह ब्रह्मवित का शरीर रहते हुए भी उससे वो कोई अपूर्व कर्म संकल्प पूर्वक फलार्थ करेगा ही नहीं अपूर्वे च न आरभ्यते। अतः क्रियमाण कर्म का भी कोई संबंध नहीं रह गया। आगे क्रियमाण होते हैं जो, उसके का भी कोई संबंध नहीं। क्रियमाण करिष्यमाण सकल संबंध समाप्त करने के लिए न आरभ्यते किंच नैन ग्रदाकृते कृतम ने नित्यानुष्ठानम अकृतम तसेव क्रिया तेपी कृताकृति एनम न तपोत्ता। और हो सकता है लेकिन पुण्य पाप कर्म करो न करो फलाकांक्षा से नित्य निमित्त कर्म करनी चाहिए सन्यासी होने के बाद, ब्रह्म ज्ञान के बाद की बात, क्यों सन्यासी होने के बाद नहीं, सन्यासी होने के बाद तो करना ही चाहिए। ब्रह्म ज्ञान से पूर्व जो आश्रम धर्म में पालन करो जितनी हो सके, ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ आश्रम जहां भी रह रहा हो, लेकिन यावत ब्रह्मानुभूति नहीं हुई तब तक तत्त आश्रम धर्म वर्ण धर्म यथाचित करनी ही चाहिए। और ये बात जो हो रहा है केवल सन्यासी की नहीं, ब्रह्मविद सन्यासी की बात हो रही है। ब्रह्मानुभूति कर गया हो नेत्र से आत्मत्व न उपगत सद्भ्रव इतना आत्मत्व अनुभव कर लिया, जाना नहीं सुन करके केवल अभी अनुभूति हो गई, उस अनुभूत पुरुष जो जीवन मुक्त है उसकी चर्चा हो, उसके लिए कह रहे हो तो कर्म आरंभ ही नहीं करेगा। अतएव यो जो कृताकृत शरीर से नित्य निमित्त कर्मों का उसका नित्यानुष्ठान अकृतम तसेव अक्रियावा। कृतम ने क्या नित्यानुष्ठान, अकृतम ने तसेव नित्यानुष्ठान से अकरणम ते अपनी वे दोनों के भी पुण्यापुण्य जो होते इसके कारण से भी वे भी एनम मने ब्रह्मविदम न तपतः इस ब्रह्मविद्ता का स्पर्श नहीं करते। न तपता न फल प्रदान प्रत्यय द्वारा, फल प्रदान का ज्ञान आदि द्वारा भी उसे कष्ट नहीं प्रदान होता। अनात्मज्ञमी कृतम बलदान अकृतम प्रत्यवायोत्पादन तवद, क्योंकि जो अनात्मज्ञानी होता है उसी को कृत कर्म क्या करते हैं फलदान के द्वारा, और अकृतम प्रत्यवाय प्रदान करके कष्ट प्रदान के द्वारा तपाते हैं। अजंतु ब्रह्मविद आत्मविद, ये तो आयो ये कैसा है, ये तो ब्रह्मविद है, ये तो आत्मविद है। या अग्नि न सर्वाणि कर्माणि भस्मी करोति, जो कि विद्या रूपी अग्नि के द्वारा, अयम तो ब्रह्मविद है आत्मविद्याग्नि, आत्मविद्या रूपी जो अग्नि, उस अग्नि के द्वारा सर्वाणि कर्माणि भस्मी करोति। ज्ञान अग्नि दग्ध सर्व कर्माणि भगवान का उस करे आत्मविद्या रूपी जो अग्नि के द्वारा यह ब्रह्मविद क्या कर लेता है, सकल कर्मों को भस्म कर दिया है। अतएव कोई भी कर्म उसको तपा नहीं सकते। यथेदान से समित होकर वही इत्यादि स्मृति है गीता। शरीर आरंभक योस्तु भोगे नहीं वक्षया, और शरीर आरंभक जो प्रारंभ कर्म था वो तो भोग के द्वारा क्षय होगा। अतो ब्रह्मवित अकर्म संबंधी, इस निष्कर्ष तो यह है लेकिन अनुभूत ब्रह्मवित जो होता है केवल परोक्ष रोहित नहीं, अपरोक्ष ब्रह्मवित अत्यंत रूपेण अकर्म संबंधी होता, कर्म का संबंधी हो जाता है। इस विषय में मंत्र भी है, तदेतदृचाभ्युक्तम् एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न वर्धते कर्मणा नोकनीयान् तस्यैव स्यात् पदवित्तं विदित्वा न लिप्यते कर्मणा पापके नेति। यही तक मंत्र है। अब ब्राह्मण फिर आरंभ, तस्मात् एवमिच्छान्तो दान्तो प्रसिद्धक्षः समाहितो भूत्वा आतन्येवात्मानं पश्यति सर्वं आत्मानं पश्यति नैनं पाप्मा तरति सर्वं पाप्मानं दरति नैनं पाप्मा तपति सर्वं पाप्मानं दपति विपापो विरजो अविचिकित्स्य ब्राह्मणो भवति एष ब्रह्मलोक सम्राट एनं प्रापितो असीति होवाच याज्ञवल्क्यः सोहं भगवते विदेहां ददामि मां चाप्ति सह दास्याय इति। यहां आकर के मामला ठंडा हो जाएगा, संसार ही ठंडा हो गया उसके लिए और उनके लिए भी दोनों के लिए नहीं। एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य, ब्राह्मण के द्वारा कही गई यह बात मंत्र भी प्रकाशित करता है। तदेतत् तत्व ने वह जो ब्राह्मण भाग के द्वारा कथित बात है उसका ये तत् यह मंत्र भाग है, हरिचा मंत्र के द्वारा भी कथन करता है। क्या कथन कर रहा है, ऐसा ये जो नेति नेति इत्यादि श्रुति द्वारा लक्षित यह ब्रह्मदर्शी की यह नित्य महिमा है ब्राह्मणस्य एषा नित्य महिमा। एष शब्द नित्य का विशेषण है ना। कहते कि भाई उस ब्रह्मदर्शि की नित्य महिमा है, अथवा दूसरी महिमा यह है कि न वर्धते कर्मणानो कनियान, या उसी की व्याख्या भी मानते हैं कुछ लोग। क्या है वो महिमा? महिमा यही है वो कर्म से न बढ़ता है न घटता है, क्योंकि कर्म का वो असंबंध है। तस्यैव स्यात् पदवित् कि उस अतः उस महिमा के स्वरूप ही जो जानने वाला होना चाहिए वह वही हो जाता है। पद तम विदित्वा न लिप्यते, और उसे जानकर वह पुरुष धर्माधर्म से लिप्त नहीं होता। कर्मणा पाप के न मैंने पुण्यनापि उपलक्षण किससे भी संबंधित नहीं होता। तस्मात एवं विच्छान्तो, अब आया बस मंत्र हो गया, अनुवाद कर दिया, पर अब ब्राह्मण भाग जाता है। यस्माद ऐसा है इसलिए ही एवं विच्छान्तो उसे जानकर, या परोक्ष ब्रह्मज्ञान उसे जानकर परोक्ष ब्रह्मज्ञान क्या करता है? शांतो दांतो प्रसिद्ध समाहित भूतवा आत्मनिव आत्मानं पश्य मन निध्यासन में चला जाता है। परोक्ष ब्रह्मज्ञान मिलने के बाद काम क्या रह गया उसको? फिर परोक्ष ब्रह्मज्ञान के बाद कर्म रह गया, फिर उसने परोक्ष ब्रह्मज्ञान को ही नहीं पाया। ये सब सुन लिया, वेदांत सुन लिया, बस सुनने से क्या होता? सुनने के बाद ये पक्का तो हो मुझे अब कुछ कर्म करना नहीं, ये पक्का होनी चाहिए कि हाँ मुझे केवल अब इसका अनुभूति करना बाकी। उसके लिए करेगा क्या? वो शांत बाह्य इंद्रियों का सकल प्रवृत्ति खत्म, दांत कतिकेल बाह्य इंद्रिया नहीं, इंद्रिय व्यापार से शांत, अंतकरण की तृष्णा से भी रहित हो जाता है। अंतकरण में जो वासना फाउंटेन चलता है ना, वो एक फुवारा है वासना का। अब जितनी भी आप बाह्य इंद्रिय को बंद करने की कोशिश करो उतनी अंदर से फुवारा चलने लग जाता है, उसको भी बंद करना पड़े, मोटर ऑफ कर दो उसकी भी, दान था कि फुवारा चले नहीं, नहीं तो तंग कर दे रहेगा, मनन भी होने नहीं देगा ठीक से, निध्यासन होने नहीं देगा। वो सिर्फ वासना रूपी जो ये मनोराज्य के रूप में परिणत हो जाता है, इसलिए कहा मनोराज्य सबसे बड़ा बाधक है अनुभूति में। इसलिए कहते हैं कि देखो वो दांत दमन करने वाला हो जाता है और ऊपर आता है, सकल बाह्य क्रियाकलापों की प्रतिक्रिया न करते हुए रहने लग जाता है, तितिक्षा सकल प्रतिद्वंद्वों को सहन करता है, समाहित भूत्वा सर्वत्र समाधान करते हुए आत्मनिव आत्मानं पश्यति अपने में अपने आप स्थित होकर अनुभव करता है, सर्वम आत्मानं पश्यति और सर्वम वो जो है कर्ता क्या है सभी को आत्म रूप से ही देखता है। अतएव एनम पापा न तरति, ये सर्वम पापमानम एव तरति, इसलिए इस ब्रह्मवित्ता को पाप पकड़ता नहीं है, क्योंकि वह ब्रह्मवित्ता इन सकल पापों को पार कर जाता है। नैनम पापमा तपति, या पाप से तपा भी नहीं सकता क्योंकि वह पापों को तर जाता है। ये पाप विरजो विचिकित्सो, अतः पाप रहित है, कामना रहित है, संशय रहित है, इसलिए वह ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मा ब्राह्मणो भवती, ऐसा ही व्यक्ति ब्रह्मवेत्ता हो जाता है। एष ब्रह्मलोक सम्राट, बोलते हे सा राजन यही है वह ब्रह्मलोक, इस लोक में अब तुम पहुंचा दिए गए हो। एनम प्रापितोसी, मैं तुम्हें उसे पहुंचा दिया हूं, अब माने न माने तुम्हें पहुंचाओ या नहीं पहुंचाओ तेरी मर्जी, हमने तो जो बताने बता दिया, हम तुमको पहुंचा दिए हैं, और तुम कहो नहीं पहुंचाओ तुम्हारी अपनी अज्ञान, फिर मनन करो, फिर निध्यासन करो, और बताने की बात कुछ नहीं रह गया है, जो बताया गया उसका चिंतन मनन करते रहना। यदि मानते हो कि प्राप्त कराज मैंने अनुभव भी कर लिया हूं साथ साथ, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है भाई, लेकिन हमारा काम पूरा हो गया। प्राप्त सीति होवाच याज्ञवल क्या, ऐसे जो याज्ञवल महाराज कहते हैं, वो कहता है सो हम भगवते विदेहांत दामी, अभिनव हजार गाय एक सांड के साथ दूंगा। कहता है अब तो महाराज सारा विधेय आपका ही, क्योंकि आपसे बिन जब कुछ है ही नहीं, ना मेरे से बिन कुछ, ना आपसे बिन कुछ नहीं है, तो सब कुछ आपका ही है, माम चापी मैं भी अलग कहां रह गया कुछ, मैं भी आपका दास या ये सेवा के लिए समर्पित हो जाता हूं, आपको भी दास कर्म के लिए अपने आप को मैं समर्पित कर देता हूं, ऐसे कर। अच्छा यहीं पर लोग इसलिए कहे थे इसका मतलब जनक को अभी जान नहीं, पर क्यों ये कह रहा है मैं दास या यह क्या बोलने की जरूरत क्या? गुरु दक्षिणा के बारे में ये जो कथन हो रहा है क्यों कथन कर रहा है? जब प्रापितों से प्राप्त करा दिया, मैंने स्व अभिन्नता को प्राप्त कर, अब किसको क्या दक्षिणा देना? नगरोर नहीं वैशिष्य, अभेद हो गया ना, जब प्राप्त करा दिया गया है तो अभेद हो गया। अब याज्ञवल्क और जनक दो चिड़िया है नहीं, क्यों देगा? दिन के बाद क्यों कह रहा है? इसको प्राप्त ही नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। हम लोग ऐसे क्यों सोचे? ये स्मृति भी कर रही है जनक आ गया, इसलिए ऐसा नहीं कहना, ये कहना पड़ेगा लोक व्यवहारार्थ प्रारंभ कर्मानुसार है ना कथन हो गया। शरीर तो है ना, अभी अभी आपने सुना शरीर तो रहेगा प्रारंभ कर्म वजह से, भले प्राप्त हो गया है, और शरीर का निमित्त से प्रारंभ कर्मानुसार है ना एक लोक व्यवहार वहां पर लोक संग्रहार्थ ही स्थापित हुआ, सर्वस्व अर्पण रूपा गुरु दक्षिणा का अर्पण हुआ, ऐसी व्यवस्था दे देना चाहिए। ये भाष्यकार तदेत वस्तु ब्राह्मणे ने उक्तम, वह यह जो वस्तु ब्राह्मण की तरह कहा गया था पूर्व में ब्राह्मण भाग से, ऋचा मन मंत्रेण आप्युक्त प्रकाशित बहुत, वह मंत्र के द्वारा भी प्रकाशित हो रहा है। एष नेत्र इत्यादि लक्षण नित्यो, नेत्र इत्यादि रूपा जो कहा गया था आत्मा वह नित्य है, उसी की यह महिमा है। अन्य तो महिमा न कर्मकर्ता इत्य नित्या, और अन्य भी महिमा ही है, आपकी महिमा है बोलते ना लोग, लोग में भी तो कह देते आपकी महिमा बड़ा गजब है भाई, विलक्षण है, पता ही नहीं चलता आप क्या करते हैं क्या बोलते हैं, तो आपकी महिमा है ना, और प्रभु की महिमा है, पता नहीं किसकी किसकी महिमा है, गुरु की महिमा होती है नहीं, देवियों की अपनी अपनी, पत्रियों की अपनी अपनी महिमा होती है, विलक्षण सारे संसार की अपनी अपनी महिमा है, इसलिए लेकिन वो सब महिमा है कैसे? अन्य तो महिमा ना ऐसे बहुजन प्रयोग कर रहे, जितने भी संसार में अपन अनुभव करते हो सब महिमा ही है, लेकिन वे कर्मकृता कर्म का फल रूपेण प्राप्त है, और अतएव अनित्या, इसलिए वह सब अनित्य महिमा है, यह तो नित्य महिमा है, अयं दो तद विलक्षणो महिमा, इसलिए यह कर्म कृत अनित्य महिमाओं के विलक्षण होने के नाते है विशेषण जो नित्यो महिमा स्वाभाविकता नित्य, क्योंकि स्वाभाविक होने के नाते स्वरूप से अभिन्न होने के नाते यह नित्य ब्रह्म विदो ब्राह्मण से त्यक्त सर्वेक्षण से महिमा, किसका महिमा? ये जो ब्रह्मविद है ब्राह्मण है जो त्यक्त सर्वेक्षण वाला है उसकी जो महिमा है, उसकी जो स्वरूप भूता अनुभूति है आत्म सर्वभूता महिमा है, वह नित्य है। कुतो से नित्यत्म, ये नित्य क्यों है? इति हेतु मा, उसमें हेतु न वर्धते कर्ण कर्मणा, है ना, कर्मणा न वर्धते शुभ लक्षण न कर देना वृद्धि लक्षणाम विक्रिया न प्राप्त करता है, शुभ रूपा कर्मों का करने से वृद्धि रूपा जो विक्रिया को प्राप्त नहीं करता, अशुभे न कर्मणा नौकरियान अपनी अपक्षय लक्षण विक्रिया न प्राप्त होती, और अशुभ कर्मों के द्वारा वह अपक्षय रूपा विक्रिया को भी प्राप्त नहीं होता। इसका तो यह नहीं सोचना कि ब्रह्म ज्ञान का शरीर बुढ़ापा को प्राप्त नहीं होता, अपक्षय नहीं होना चाहिए ना, न पुण्य से न पाप से, न बढ़ेगा मोटा तगड़ा भी नहीं होएगा वो, जिस क्षण में ब्रह्म ज्ञान हो गया उस समय जितना लंबा चौड़ा नाप तौल का होगा उतनी ही रह जाएगा, न बढ़ेगा न घटेगा, ऐसा ऐसा भी व्याख्या करने वाले हैं मूर्खानंद में जागर रसन की आश्चर्य हुआ, एक जगह हम सुने हैं इसलिए बोल रहा हूं ये बात, इसने ऐसे ही घटाया, तो ब्रह्मित का मतलब वो है ये पहचान ही बोलता है, ब्रह्मित का पहचान ही है उसके बाल न काले हो जाएंगे बाद में न सफेद होंगे, जैसा है वैसे एक मिलीमीटर के फ्रैक्शन भी न बढ़ेगा न घटेगा, भ्रापन ही आनी चाहिए। ऐसे ब्रह्मित्व को कहां ब्रह्म ज्ञान को ढूंढोगे? मैंने कि जो उपदेश दे रहा है जो सुनेंगे ये तो सब कहेंगे, जो भी आएगा सबको कहेंगे तो भाई पिछले साल से साल 10-12 सफेद ज्यादा हो गए हैं, इसका तो ब्रह्म ज्ञान ही नहीं है, मुश्किल है। एक ऐसा पाठ पढ़ा रहा है, हमने उस मैनेजर को कहा जो व्यवस्थापक था, भाई ये तो गलत गलत बोल रहा है, हमें भी 5 मिनट समय दे दो ताकि हम कुछ इसे सुधार करें। तूने कहा अच्छा गलत बोल रहा था वो? मैंने कहा आपके पास हो तो निकालो, गंगेश्वर धाम में निकालो। मैं भी वहां पर लाइब्रेरी से निकलवाया, देखा कोठारी जी को, तो बात तो सही है आपकी, ये तो अर्थ गलत किया है इसने। हमें भी दे दो 5-10 मिनट, फिर हम घुमाएंगे ना दुनिया को, सच्चाई की ओर ले आना पड़ेगा ना, और क्या करें। अब फिर दूसरे दिन हमको दिया उसने, 10 मिनट दे दी। अब हम 10 मिनट पूरा कर दिए, हम लोगों को इतना अच्छा लग गया, महाराज और 10 मिनट बोल दो। चलो भाई उसको और व्याख्या कर दिया। अब जो पूर्व व्याख्या तो बैठे हुए हैं वही वो सुन रहा है, बड़ा परेशान हो रहा था। फिर बाद हमारे कमरे में आया, मैंने बोला देखो ऐसे से गलत अर्थ नहीं करना, नहीं तो कल तुमको ही कहेंगे आप अभ्यर्ग में रहेंगे, क्योंकि अभी आपको तो सब बाल काले हैं। मैंने कहा आप अपने आप को देख लो ना, सकल यहाँ दर्पण है रूम में, इसमें देखो आप कैसे दिख रहे हैं। मैंने कहा तो जवान हूं मैं अभी। मैंने कहा आप 10 साल बाद यहाँ आओगे तो ये लोग क्या बोलेंगे पता है? कहेंगे ये तो बूढ़ा हो गया, ब्रह्मज्ञान नहीं हो सकता है, मूर्ख है। हाँ ये तो गड़बड़ हो गया। मैंने कहा इसलिए संभाल के बोला, अगर कल अपने ऊपर ना लागू हो जाए तो हम दूसरे बूढ़ों को घटपट करने के चक्कर में अपने आप को ब्रह्मज्ञान निश्चित करने के चक्कर कल भी तुम भी जो दखा जाओगे, ये क्यों नहीं सोच रहे हो? असल उसका लक्ष्य तक जो दूसरे बुढ़े हैं उनको अब्रह्मज्ञान निश्चित करना, और अपने जमाना ब्रह्मज्ञानी उसे करने के चक्कर में था वो। यानी इस नतीजे में 5 साल तुम चूता खाओगे यार, ये क्यों नहीं सोच रहे हो? तो बात सही है। फिर वो भी तीसरे दिन सुधार के अपना सब बात उसने जो है खूब मक्खन मसाला लगा लगू करके कहानियां बनो बनो की भरी कमाल आदमी का कल्पना करने में नाथ है, कल्पना भी नाथ है, ऐसी कहानियां बना दिया और कहने लगा जो मैंने वो कहा था वो ब्रह्मज्ञानी वो परोक्ष ब्रह्मज्ञानी होता, ये समझना थोड़ा। ऐसे करके उसने सब पलट दिया। मैंने कहा ठीक किया। तो इसलिए ये वाक्यों का अर्थ समझ के घटाना चाहिए, वो घटता नहीं है बढ़ता नहीं है, मैं शरीर में नहीं लगा उसका अर्थ है। ओम।